ខ្ញុំដែលឈឺចាប់ព្រោះរឿងស្នេហាដឹងអីថាបរមអ្នកនោះក៏ឈឺដែរអង្គុយរៀងខ្លួនใจដនសាក់សួរគ្នាហោហែរឿងរ៉ាវគេស្ដាប់ទៅស្រដៀងរឿងខ្ញុំអ្នកខូចចិនបង្ហាញរឿងគ្នាម្ដងនេះនិយាយត្រង់មិនលាក់ពីអារម្មណ៍កាឈឺចាប់កើតឡើងព្រោះភាពស្មោះត្រង់ទើបជីវិតលិចលង់បាត់អពន្ធចូលរួមឯកាផងគ្រាន់នឹងជួយលួងគ្នាបន្តការសន្ទនាដ៏ស្បើយឆុងឈឺគ្នាគ្មានអ្នកណាដឹងលើមានតែអ្នកធ្លាប់ឈឺដូចគ្នាទៅយល ភ្នែកហូហើយអារម្មណ៍ចោចោដូចជាកំពុងពលអងមានអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់អស់គ្មានសល់ធ្វើដោយស្គាល់បរមអ្នកនោះយូរឆ្នាំហើយអ្នកខូចចិនបង្ហាញរឿងគ្នាម្ដងនេះនិយាយត្រង់មិនលាក់ពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់កើតឡើងព្រោះភាពស្មោះត្រង់ទើបជីវិតលិចលង់បាត់អពន្ធចូលរួមឯកាផងគ្រាន់នឹងជួយលួងគ្នាបន្តការសន្ទនាដ៏ស្បើយឆុងឈឺយ៉ាងឯកាដូចគ្នាគ្មានអ្នកណាដឹងលើមានតែអ្នកធ្លាប់ឈឺដូចគ្នាទៅយល់ចូលរួមឯកាផងគ្រាន់នឹងជួយលួងគ្នាបន្តការសន្ទនាដ៏ស្បើយឆុងឈឺ